up above it. Tu Trójka. Punkt czwarta. Piotr Łodej, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Wasting time with you so fine. Nothing else occupies my mind. Just lying here with you, girl, so damn. Oh, make me feel so nice. Make me wait for so long. Make me feel so Harrison Fire na Dzień Dobry w Budziku. Dzień dobry, a jak zwykle o tej porze 4 po 4 nasza piosenka dnia. Dziś piosenka z najnowszej płyty Barbry Streisand zatytułowanej Partners. Na tym albumie duety ze znakomitościami amerykańskiej sceny. A w naszej piosence dnia Barbra Streisand i Stevie Wonder. People who need people are the luckiest people in the world.

jeśli chodzi o trzy szybkie, to ja za Państwa wykonałem poranną rozgrzewkę, ale jest szansa, jest, proszę próbować. Adres mailowy, numer telefonu, skrzynka SMS-owa, zapraszamy. Środa, 5 lutego przed nami, słońce obudzi się po 7, zajdzie o 16.30, dzień dłuższy od najkrótszego w roku o 1,5 godziny, a dziś imieniny Agaty, Adelaidy, jeszcze jedno na A, Izydora. Wszystkiego dobrego. Wysoka trawa chowa mnie. No, to pięknie, postraszyłem pięknie i poprawia mnie trzeźwa i obudzona na pewno pani Agata. Niech pan nie straszy, panie Budziku, bo ja jestem Agata, 5 lutego. 5 lutego mam imieniny i byłam święcie przekonana, że w tym roku to czwartek jest 5 lutego. No tak, pozdrawia z Łodzi pani Agata, która jako pierwsza dziś zgłasza się SMS-owo. Tak jest, środa, 4 lutego oczywiście, ale to nie zmienia postaci rzeczy, że jak najbardziej te życzenia imieninowe zaliczamy na poczet jutrzejszego dnia. Się skleiła karteczka, tak należałoby powiedzieć. Środa, 4 lutego, Joanny, Weroniki, Andrzeja i Józefa. Zaskładamy najlepsze życzenia, te życzenia na dziś. Pierwszy sygnał od pani Agaty, serdecznie gratulujemy. To sygnał SMS-owy, mailowo, na dzień dobry. Niech no sobie tylko, żeby się znowu nie skleiło. Pan Dominik z Brzeszcz prosi o odhaczenie na liście. Bardzo prosimy i zapraszamy do bucikowego grona. Prosimy tu, tędy, prosto i na prawo. No to pierwszy sygnał mailowy, a telefonicznie w środę. sprawdzę jeszcze. Tak, w środę, 4 lutego, pan Leszek ze Środy Wielkopolskiej. Jak zwykle zdaje się tradycja, środa w środę, ale nie w polską środę w Trójce. No zatem dziś też sporo polskich nagrań, ale niekoniecznie również po polsku i tak wprost artystów z Nadwisły właśnie. Szczegóły, jeśli chodzi o nasze muzyczne spotkanie, to oczywiście to, co państwo chyba lubią najbardziej, czyli muzyczne trójkowe kalendarium, to już za godzinę z niewielkim okładem. Powitanie nowego dnia, tego dzisiejszego i jutrzejszego. No, to jutro sobie odpuścimy. Będzie okazja do tego, by także więcej muzyki zaprezentować, a kalendarz do przeczyszczenia, żeby się nie sklejało się. 20 minut po godzinie 4. To teraz Basia. Niech sprawdzę, czy na pewno. Tak jest, na pewno Basia. Admit to the crime of being too blind, feeling too certain that you always be on my side. I often forget your love is a gift, a gift. I take it for granted. I know you don't have to be here, you don't have to love me, yet you do. Befriended by panic and cold, and then you arrive, my torment relenting. Again I appear to be strong, that's what they say. I'm only complacent, and I will admit to the crime of being too blind, feeling too certain that you always be on my side. For granted, I know you don't have to be here, you don't have to love me, yet you do. Take it for granted. I know you don't have to be here. You don't have to love me. Yet you do. I often forget your love is a gift, a gift. Trust and let me breathe repairs every cut and sting. Marcin z Nowej Zelandii, że budzik tak się upodabnia, że to już rzeczywiście popołudniowo-wieczorną porą, prawie ten czwartek, czy prawie piąty dzień lutego. No jakkolwiek, bardzo się cieszę, że i państwo również doskonale to odczytują i z takim uśmiechem na twarzy jednak udaje się zajrzeć do kalendarza. Do tego muzycznego, a świat dat, jeśli chodzi o świat muzyki, dziś w obfitości, a jeśli chodzi o ten nominalny, który przypominamy sobie wśród wydarzeń sprzed lat. No jak zwykle na rozgrzewkę na początek już teraz trzy daty z trójkowego kalendarza.

Słońce to jeszcze troszeczkę trzeba będzie poczekać po siódmej, a księżyc, o, księżyc w pełni, jasność 100%. Trzecia strona księżyca to dziś w Trójce, a kolejne wydanie 5 marca polecamy i zapraszamy. Punkt 4.30, no to teraz prognoza pogody. Pozostajemy w chłodnej polarno-morskiej masie powietrza. Dziś pochmurno będzie padał śnieg, a większe przejaśnienia możliwe na północy kraju. Wiatr słaby, nad morzem umiarkowany zachodni i południowo. A właśnie, zachodni i południowo-wschodni. Byłbym się wykopertnął. Ciśnienie rośnie, w południe w Warszawie wyniesie 995 hektopaskali. Na termometrach dziś od minus 2 na Suwalszczyźnie i w Małopolsce, minus 1 na Pomorzu Zachodnim oraz na Górnym Śląsku, 0 plus 1, tak jak wczoraj w większości regionów, a najwyższa temperatura, tak jak wczoraj na Dolnym Śląsku. Do plus 2. Pójdę wszędzie z tobą, dobrze o tym wiesz. Pójdę wszędzie z tobą, czy to świt, czy zmierzch. I za siódmą rzekę, i za siedem gór. Wszędzie pójdę z tobą, ukochany mój. Tam, gdzie cię oczy poniosą, gdzie są widma i strzygi, gdzie nikt nie doszedł jak dotąd, gdzie nie ma śladu stóp. Pójdę wszędzie z tobą, nie zawaham się. Pójdę wszędzie z tobą, aż zakocham cię. Na nocne wyprawy po księżyc, na pstrągi w rannej mgle, poświeci pajęczy przędzy, na grzyby w deszcz, na żawie koncerty przed świtem, po wrzosy i po głóg, bo paproć co nocą zakwitła, chodziłam już. Mika, to z budzikowego kalendarza. Ciąg dalszy, oczywiście, bo to pierwsza część za chwilę, ale wcześniej jeszcze dane teleadresowe, adres mailowy, numer telefonu, skrzynka smsowa. Z pamięci, uwaga, budzik@polskieradio.pl, 2273 oraz 71335. No udało się, udało, po 4.30. Przed piątą jeszcze za 28, piąta, nasz budzikowy alfabet, jak zwykle o tej porze, na M dziś ze studia M4 na 3M. Mika to przed momentem, Mela za chwilę, ale wcześniej Mietek. Ludzie mówią mi, wszystko przemija. Jeśli zdarzy się miłość, czas ją zabija. Ale nie ma takiej siły, która przekona mnie, że nam nie uda się. Ludzie mówią mi, to się wypali. Nie popłyniesz długo na takiej fali. Ale nie ma takiej siły. Nam uda się, chociaż nie wierzysz to, co los za plecami ma. I nie wierzysz, że to chyba na pewno ja. Nie wierz mu, nie, nie, nie. Przecież tego chcesz i ja tego chcę. Chyba nie wierzysz to, co los za plecami ma. I nie wierzysz, że to chyba na pewno ja. Nie wierz mu. Tego chcesz i ja tego chcę. Ludzie mówią mi, szkoda zachodu. To nie uda się, bo nie ma powodu. Some chociaż nie wierzysz to, co los zapędzami ma. I nie wierzysz, że to chyba na pewno ja. Nie wierz mu, ufaj mnie. Przecież tego chcesz. Dzięki wielkie. Teraz Mela Koteluk, wcześniej Mietek Szcześniak. Państwo poprawiają Miecz Szcześniak, no, a jeszcze wcześniej Urszula Dudziak w duecie z Miką Urbaniak na M, budzikowy alfabet 3 razy M. Państwa sygnały poranne na J, pan Jasiu z nie tak wielkiej ciężarówki, jak zwykle codzienne wahadełko Łódź Grudziąco, posypało jak na tegoroczną zimę, to oczywiście kierowcy zadowoleni, lekki minusik, cóż to za zima, chyba tylko z nazwy. Pan Wojtek z Bielska także z nami o tym, że za szybą auta, przepraszam, za szybą pociągu sypie. Prosimy o szczególną ostrożność. Na dzień dobry także z trasy Malbork-Rabaty, śnieg i minus 3. Pozdrawia kierowca autobusu, to pan Adam i jeszcze pan Roman z Poznania. Minus 2 i resztki śniegu. Te resztki, a zasypane między innymi Stany Zjednoczone i Kanada. To już wspominaliśmy wczoraj, przedwczoraj państwa poranna korespondencja o śniegu, o zimie przede wszystkim. Nie tylko okolice Chicago, nie tylko okolice Nowego Jorku, nie tylko Niagara. No, ciekaw jestem, kto także z zagranicy odezwie się za chwilkę. Te właśnie zagraniczne państwa sygnały. A my na 19 minut przed godziną 5 wybierzemy się na jedną z dzikich plaż. On tak troszkę na przekór niech będzie. Samochód w deszczu stał. Radio przestało. Dotknąłem kolan twych. Nie liczyliśmy gwiazd. Lubiła tańczyć, pełna radości, tak. Ciągle goniła wiatr. Spragniona życia wciąż, zawsze gubiła coś, nie chciała. Kiedy mówiła mi dzisiaj ostatni raz, zatańczmy proszę tak, jak gdyby umarł czas, mówiła mi. Wiecznie trwać na jednej z dzikich plaż. Chciałem ze wszystkich sił pozostać z tobą tam. Lubiła tańczyć, pełna radości, tak. Ciągle goniła wiatr. Spragniona życia wciąż, zawsze gubiła coś. Nie chciała nic. Nie rozumiałem, kiedy mówiła mi dzisiaj ostatni raz. Zatańczmy proszę tak, jak gdyby umarł czas. Pełna radości, tak. Ciągle goniła wiatr. Spragniona życia wciąż, zawsze gubiła coś. Nie chciała nic. Nie rozumiałem, kiedy mówiła mi dzisiaj ostatni raz. Zatańczmy proszę tak, jak gdyby umarł. A właśnie, na przekór, gdzie ciepło, gdzie morze, gdzie plaża, gdzie dzień krótszy od najdłuższego, ledwie chwilę. Tak, tak, zaczynamy od porannej korespondencji od pana Marcina. Jak zwykle Nowa Zelandia się kłania. No, obserwujemy także i tę budowę obok tego biurowca, co to ma stać się hotelem. Panowie budowlańcy szanują robotę, szanują. Wciąż coś powoli robią, robią na najwyższej kondygnacji na dachu. Najwyraźniej wiedzą, że co nagle to pod diable i pośpiech jest wskazany. Wyłącznie przy łapaniu pchełty od pana Marcina. Bardzo dziękujemy. Jak zwykle za 7 oceanów, za 7 czy tam 5 mórz, już nie liczymy tego, ale bardzo dziękujemy za te sprawdzone informacje z daleka, z daleka, z daleka. W Waszyngtonie pani Magdalena późno jest, przepraszam za dublowanie maili, a bardzo dziękujemy. Akurat jeden doszedł, ale również bardzo nas cieszy. Pani Jadwiga, Kanada się kłania, oj, z lodem i śniegiem, to oczywiście pani Ewa z Chicago, to z lodem i śniegiem, tak należałoby powiedzieć. Jeszcze pan Robert z Wyspy Brytyjskich, tu bez lodu i bez śniegu i zima taka jak w Polsce. Gorąco pozdrawiamy. A i jeszcze pan Piotr z Wielkiej Ciężarówy, także w Stanach, Karolina Południowa i Północna, również gorąco pozdrawia. Że pan Piotr pozdrawia z Karoliny Północnej czy Południowej, bo tych właśnie szlaków najwięcej przymierza, pokonuje kilometrów właśnie w Stanach Zjednoczonych. Bardzo dziękujemy. 4:44 to tylko śmignęła i no raz, a nam przytrafia się kolejne nagranie, które to... No właśnie, to jest ten ból, kiedy państwa głosy oczywiście sprawiają cuda, ale jednak... No właśnie, dziesiątka nieubłagana tych utworów, które skutecznie budziły w ubiegłym roku. No nie da się rozciągnąć jakoś, ta dziesiątka niestety nie z gumy, a bardzo byśmy chcieli, bo wiele nagrań nie weszło do 10 utworów skutecznie budzących. Wśród tych właśnie ślady. Ona mówi, problem jaki masz jest w twojej głowie gdzieś. Będę zawsze stać po twojej stronie, więc jestem szczęściarzem, wiem. Każdy wschód słońca i każde rozstanie, każda śmierć. Ona mówi, jestem naga i świecę tyłkiem tak jak ty. Wszyscy jesteśmy nadzy, kiedy z nieba na nas patrzy. Dziękuję za dłonie, dziękuję za palce, bo mogę dotykać i zapamiętać cię. Zapamiętać cię. Zapamiętać cię. Zapamiętać cię. Ona mówi, problem jaki masz jest w twojej głowie gdzieś. A jeśli ktoś bliski nam odchodzi nagle, wiedz, to tylko podróż jest z ciemnych pokoi do ogrodów i ciepłych plaż, wysokich gór i pal. A kiedy dopada mnie bezsenność w duszną noc, mówi do mnie szeptem i usypia mnie jak nikt. Dziękuję za dłonie, dziękuję za palce, bo mogę dotykać się. Zapamiętać cię. Zapamiętać cię. Zapamiętać cię. Zapamiętać cię. Ona mówi, problem jaki masz jest w twojej głowie gdzieś. Będę zawsze stać po twojej stronie, więc czasy niepewne są, każdy wschód słońca i każde rozstanie jest jak zimny wiatr. Ona mówi, jestem naga i świecę tyłkiem tak jak ty. Wszyscy jesteśmy nacy, kiedy z nieba na nas patrzy. Dziękuję za dłonie, dziękuję za palce, bo mogę dotykać i zapamiętać cię. Zapamiętać cię. Zapamiętać cię. Zapamiętać cię. Zapamiętać cię. pisze Madę Tworzywo i Justyna Święs, utwór zatytułowany Ślady, nie na pierwszym, a na drugim miejscu listy przebojów trójki. Tak było w ostatnim, jak dotychczas, 1722 notowaniu. Ach, Bartek to ma naprawdę dyk do tekstów. Bartek Fisz-Waglewski napisał słowa, muzykę skomponował Piotrek Emadę Waglewski. Gorąco pozdrawiamy wszystkich, którzy głosowali właśnie na to nagranie. Nie tak wprost rozbudzające, prawda? Z gitarami, perkusją, czy z wydzieruchami, do czego przywykliśmy, ale jednak no, mocna kompozycja. Bardzo dziękujemy za głosy. Jeśli chodzi o utwory skutecznie budzące i podsumowanie roku 2014, to już za godzinę. Przed godziną szóstą sięgniemy po kolejne siódme miejsce tegoż notowania. Za 9 minut piąta, teraz Sofa. Lato w mieście znów, ile lat już, ile snów. O życiu lepszym gdzieś w Saint-Tropez. Rynek pełen mógł w interesie ruch, ale nam jest wszystko jedno. Nas na więcej przecież stać niż na tanie życie jak w stylu Summer Sale. Żeby mieć coś trzeba brać, zamiast znów w kolejce stać. Mamy wyprzedaży kolejny raz. O 50% mniej cały czas. Nauczaj ciągle nas. Ciągle w nas. Taka miłość, tylu summer sale. Pół na pół, a może nie. Coca-Cola light, nie ma lodu, tylko ice. Słyszę wszędzie, tu jest tanio, it's alright. Obcych ludzi tłum robi miasta zoom. Aparatem made in China. Blisko disco, stacja Shell. Nocą inny ma już sens. Całkiem inny sens. Do promocji jeden lit. Full emocji aż po świt. W stylu summer sale. Cały czas nauczajcie nas. Ciągle taka miłość. W stylu summer sale. 50% mniej cały czas. Nauczamy ciągle nas. Ciągle w nas. Taka miłość, tylko summer sale. A może nie. Takie życie w stylu summer sale. Oh, oh. O 50% mniej. Taka miłość w stylu summer sale. Oh, oh. Końcówka to taka delikatnie do snu, bo o to prosi pani Agnieszka, tak delikatnie i pięknie. Dobrze, niech tak będzie, ale umówmy się, że po godzinie piątej to już takie upnięcie, że nie ma, przebacz. I też w związku z zestawem utworów skutecznie budzących. Na razie pięknie, delikatnie, Grzegorz Turnał. Pytaj, nigdy nie poznasz, jaki dla mnie, jaki dla ciebie kres przeznaczyli bogowie babilońskich, nie szukaj wróż, o Leukonno. O Leukonnoe. Czy więcej zim da nam Jowisz? Czy to dla nas ostatnia już? Ostrymi skałami wybrzeże rozbija tyreńskie fale. Dzień każdy zrywaj jak owoc, nie czekaj, nie czekaj jutra. Ole kono, ole kono, ole kono, ole kono. Miarą powściągnij nadzieję, sącz wino w puchary i pomyśl, gdy tak mówimy, ucieka zazdrosny czas. Dzień każdy zrywaj jak owoc, nie czekaj, nie czekaj, nie czekaj, nie czekaj jutra. Olewko no, olewko no. Pięknie i delikatnie. Ci, którzy powinni być obudzeni, to być może troszeczkę przyziewali. No, to po godzinie piątej na pewno pobudka. Z Grzegorzem Turnałem, Dorota Miśkiewicz, pan Grzegorz z Krakowa i do Krakowa zawitamy. A niech będzie, że powiem, że pełną doliną wybierzemy się po godzinie piątej do Krakowa właśnie, bo tamtejsi krakowscy właśnie urzędnicy chcą latać dronami. No, taka informacja też się pojawiła i troszkę więcej szczegółów, między innymi na ten temat po godzinie piątej. Po piątej także sygnały od państwa, mailowo, telefonicznie i smsowo. Gorąco polecamy. Muzyczne, trójkowe, kalendarium, szelest prasy, no i zestaw utworów skutecznie budzących. No i oczywiście pogoda. No nie, nie, to tak, to tak. In my body is a temple, you can worship.